De volgende heet Spying Eyes. Je kent ze wel, die camera's die overal hangen. Dit is zo'n ongeveer de enige plek waar je ze niet ziet. Hier hangen ze dus niet. En het is een goed moment om hier je balaclava op te doen, dan naar de camera toe te gaan en hem te slopen. Precies. Slopen! Dat is waar het lied over gaat. Die camera's moeten weg. Maar als je ze gaat slopen, zet dan wel even een bivakmutsie op. Oké. Spying Eyes. They are setting up their cameras, and they say it's for your safety, and they tell you it's secure, they're spying eyes. Setting up their cameras, and they say it's for your safety, and they tell you it's secure, they're spying eyes. Spying eyes in the supermarket, spying eyes in the shopping mall. Someone might just try to steal from the profit in the boss's pockets. Spying eyes on every corner, spying eyes over city life. Someone might just sleep on the street or risk a bag for money. Always watching you, so whatever you do, make sure you must get right when you smash the spying eyes. They are setting up their cameras, and they say it's for your safety, and they tell you it's secure, they're spying eyes. Setting up their cameras, and they say it's for your safety, and they tell you it's secure, they're spying eyes. Spying eyes in bus and train, spying eyes at every station. Someone just ride for free, or spray paint some graffiti on. Spying eyes on roads and borders, spying eyes always on the chase. Someone just go somewhere without asking for permission. Always watching you, so whatever you do, make sure you must go right when you smash the spying eyes tonight. Always watching you. Bivakmutsie, hè? Bivakmutsie. Always bring your balaclava. Anywhere you go, always bring your balaclava with you. Gaat het? Ja. Met enige moeite. Het volgende. Het volgende heet Allooi Politie. Ik hoor geluiden van herkenning om me heen. Ja. Een Jiddisch lied. Een verzetslied. Begin vorige eeuw in Rusland. En wij hebben dat, vertaald kun je bijna niet meer zeggen. Het is een hele eigen bewerking. Maar wel in de geest van het origineel. En jullie gaan het meemaken. De Allooi Politie, Nederlandse versie. Heel stout. Heel opruimend ook en zo. Maar niet verder vertellen. Of juist wel, natuurlijk. Take it away. In alle plaatsen waar je komt, zie je mensen staken, demonstreren en blokkeren, lege huizen kraken. Demonstreren en blokkeren, lege huizen kraken. Genoeg van het werken uit mijn naad, genoeg van de inflatie. Genoeg van beulen, stel een daad, verleen die lui geen gratie. genoeg van beulen. Stel een daad, verleen die lui geen gratie. Kom, kameraden, sla de handen nu ineen. We slopen alle muren, elke baaiers, nu meteen. Hey, hey, de lui politie, geef ze de straat terug, steen voor steen. Hey, hey, de smeren weg mee. Geef ze de straat terug, steen voor steen. Kom, kameraden, we verjagen de politie met de wapens van de straat. Verzamel je munitie. Hey, hey, de looi politie. Geef ze de straat terug, steen voor steen. Hey, hey, de looi politie. Geef ze de straat terug, steen voor steen. Kom, kameraden. Maak al die racisten bang. Zet de mollies maar vast klaar. Dit wordt hun ondergang. Hey, hey, daloi politie. Geef ze de straat terug, steen voor steen. Hey, hey, daloi politie. Geef ze de straat terug, steen voor steen. De smeres is een moordenaar. Die schiet je in de rug. Die pakt je op je huidskleur, met recht sla je terug. Die pakt je op je huidskleur, met recht sla je terug. Met boetes en de cellenvol maken ze je kapot. We drijven ze weer in een hol, de straat is weer van ons. We drijven ze weer in een hol, de straat is weer van ons. Klapakken met een matrakken, wijf ze van een hoge paard. Zet hun bussen op hun kanten en gooi ze in de vaart. Hey, hey, de looi politie, geef ze de straat terug, steen voor steen. Hey, hey, de looi politie, geef ze de straat terug, steen voor steen. Met hun klasse justitie verstaan ze maar één taal. Het is tijd voor revolutie, bevrijd ons allemaal. Hey, hey, hey, daloi politie, geef ze de straat terug, steen voor steen. Hey, hey, daloi politie, geef ze de straat terug, steen voor steen. Hey, hey, daloi politie, geef ze de straat terug, steen voor steen. Hey, hey, daloi politie, geef ze de straat terug, steen voor steen. Yay! Yeah. That's how you do it. Ja. Oké, ja, oh ja. Ja, nu wordt het leuk. We gaan hier net zo lang mee door tot iedereen meedoet en ze het horen. Het wijst zich vanzelf. Het wijst zich vanzelf. Het refrein komt steeds terug, het zijn een hele hoop coupletten. We gaan heel veel zeggen over het klimaat. Ze maken de planeet kapot voor een zak vol poen. Ze douwen de dieren door je strot. Wat gaan we dan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we dan doen? Ze steken de bossen in de brand voor een zak vol poen. Zij steken de koppen in het zand. Wat gaan we daar gaan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we daar gaan doen? Ze pompen de olie uit de grond voor een zak vol poen. Ze houden de lucifer bij het lont. Wat gaan we daar gaan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld plat. Wat gaan we daar gaan doen? Zes. Ze zetten het ijs voor een zak vol poen. Ze slopen de wereld tot elke prijs. Wat gaan we dan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld op. Wat gaan we dan doen? Ze stoken de kolen lekker op voor een zak vol poen. Ze warmen de aarde nog verder op. Wat gaan we dan doen? We hebben het helemaal gehad. We vechten tegen de poen. We leggen de hele wereld op. Wat gaan we dan doen? Voor een zak vol

not us, poisoning our veins, poisoning our blood, spoiling our brains, filling up our gut. The poison in the rain, the poisonous flood. The soil is drained, gonna throw it up. They are killing with some gases. Poison, killing bugs and rats. Poison, they don't care what species passes into extinction, they are just deaths. They are killing weeds and grasses. Poison, killing bugs and rats. Poison, they don't care what species passes into extinction, they are just deaths. Are they really just deaths? Are they really just deaths? Are they really just deaths? We zijn in een vernielzuchtige buis, zijn we eigenlijk altijd. En op dringend verzoek van de varkens en de koeien natuurlijk, hè, en de kippen. Gaan we daar naar de beuk in zetten. Even kijken of we nog een beetje op elkaar afgestemd zijn. Lijkt het nog ergens op? Momentje. Dan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Executies vinden hier plaats. Slachting op dagelijkse basis. Het bloed stroomt hier de afvoer in. Of het dierenleven niks waard is. Hoor je de kreet van het varken? Dan moeten de slachthuizen slopen. Slachthuizen slopen. Oh, je de